بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ رسالة جديدة للإمام شيخ الإسلام الهمام، أبي الحسين محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. هي الرسالة الموسومة بنواقض الإسلام العشرة، وهي رسالة قيمة نافعة في بابه في بابها، ونسأل الله تعالى ينفعنا بها. وهي من أهم المصنفات، أي من مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى في أبواب العقائد. وسنبدأ إن شاء الله بعرض شيء من القواعد المهمة في مسألة التكفير. بعد أن كمليز كتاب فيويلي الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة يؤدب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، اليوم تتعاذى كتاب نواقض الإسلام العشرة. أماتني كتك كتاب مهم سانا للبطول وكتك ملانغ وعقائد مسألة اعتقاد. سببعاد يتفهم misingi mitatu muhimu, na pia vile vile baada ya kufahamu misingi minne ni vizuri tukafahamu mambo ambayo yakimtokea mtu yanaoharibu Uislamu wake. Tunayafahamu ili tuweze kuyaepuka, na pia vile vile tunajifunza tuyafahamu ili tuwafunze wengine wayajue, na hilo ni jambo muhimu sana. Al-Sheikh rahimahullah ta'ala ametaja mambo kumi, pamoja na kwamba mambo yenye kuchangua na kuvunja Uislamu wa mtu ni mambo mengi zaidi ya hayo kumi, lakini haya ndio mambo ambayo yanakithiri kama alivyoeleza mwishoni mwa kitabu. Na mara nyingi pia hutajwa mambo haya katika baadhi ya vitabu vya fiqh, lakini masaili yanayofungamana na itiqadi, kama vile ambavyo utaona baadhi na masaili ya kifikhi kutajwa katika vitabu vya kiitikadi. Na masala ya masfal al-khuffain, sababu ya kuwa watu wamekhalif, na mfano masaili haya. Sasa tutaangalia masala na waqif Naposema nawaqid. Nawaqid ni wingi. Na naqid ni kitu kimoja, kwa maana ya kichanguzi. Kwa hiyo nawaqid ni vichanguzi. Kwa kitabu hiki nazungumzia nawaqidu al-Islam, vichanguzi vya Uislamu. Neno hili latumika kwenye Qur'an. Wala tanqudhu al-aymana ba'da tawkidiha. Wala msichangue viapo baada ya kupoteza kwake, baada ya kuwa mmeshavitilia mkazo. Msivichangue viapo. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. نَقَضَ يَنْقُضُ وَمَعَنَا مَشَنْغُوَ عَنَشَنْغُوَ وَوِنْجِ وَنَوَاقِضْ مِنَاءً جَمْعُ مُفْرَدِيَاكِ مِنَاقِضْ كِشَنْغُوزِ تَنْيِ كُشَنْغُوَ الإسلام وَمَعَنَا مَشَنْغُوَ وَإِسْلَامِ. Mtu anakuwa Muislamu kwa kufuata na kuitakidi, lakini kuna mambo akiyafanya Uislamu wake unatoweka, anatoka katika Uislamu. Kwa sababu Uislamu sio kama vile kabila au nasabu. Mtu akadhani kwamba vyovyote utakavyoishi basi wewe utakuwa Muislamu tu, hata kama hufuati taratibu zake, huepuki miiko yake, waishi tu unavyotaka wewe. Jambo hilo limeingia katika dhana ya watu wengi sana, kiasi ambacho mtu anaona kwamba yeye bila sibu kwamba mimi nimezaliwa Muislamu, kutokana damu na mifupa ya Waislamu. Kwa hiyo kama yeye hasimamishi swala, hatekelezi mambo yote ya wajibu, hajipushi na ashirki billah, afanya anayoyafanya yote katika mambo ya kumtoa kwenye Uislamu, lakini bado anajinasibu kwamba yeye ni Muislamu, hili ni tatizo. Kwa hiyo mtu atakiwa ayajue mambo gani akiyafanya Uislamu utakuwa umemtoka. Lakini pia twasoma haya ili tufahamu kwamba watu wamegawanyika katika mafungu matatu katika masala haya ya vichanguzi vya Uislamu. Kuna ncha mbili, alafu kuna sehemu ya katikati. Kuna watu wamekaa kwenye ncha mbili, kwenye ncha hii na ncha hii. Lakini pia kuna watu wa kati na kati. Ncha ya kwanza ni wale ambao wamefanya ghuluu katika kufurisha, na wakawa wanawakufurisha watu, yani wao kazi yao ni kukufurisha Waislamu na kuwatoa katika daira ya Uislamu, kwamba huyu kafir, huyu kafir. Na hiyo ni maslaki wanaokwenda nayo Khawarij. Maslaki hii ni mbaya sana, njia hii ni mbaya sana, ambayo Muislamu bali ahlu sunnati wal jamaa, yani Muislamu sunniyun salafiyun, hatakiwi kuifuata njia hiyo na maslaki hiyo mbovu ya kukufurisha Waislamu bila ya kuweko na vigezo vyovyote na thawabit zozote. Hii ni mabda walikuwa nao Khawarij. Habari zao zinafahamika. Kuna ambao Makhawariji ambao huwakufurisha watu kwa sababu ya kutenda madhambi makubwa, kwa sababu ya kabairu dhunubi, wanawahesabu kwamba wao ni makafiri. Wao na mabda ya tatu hizo, moja ni hiyo takfiru almuslimin bidhunub au bilkabair, kuwakufurisha Waislamu kwa sababu ya kutenda madhambi makubwa. Na maslaki nyingine au mabda nyingine ya pili katika mabadi za Makhawarij ni alkhuruju ala ulati umuri almuslimin, ni kufanya mapinduzi na kuasi kuasi watawala wa Kiislamu. Kwanza wanawatia kwenye ukafiri, na wote ambao wanasaidiana yeye wanahesabu kwamba ni makafiri, kisha wanakwenda mbio katika kuhakikisha kwamba wanamng'oa katika madaraka, na wanahesabu kwamba kufanya hivyo ni sehemu katika jihad. Zamani ilikuwa yakisomwa haya mambo katika vitabu vya historia na tarehe za adiani na mila na madhahib, lakini katika asri hii yetu, zama hizi zetu, tunayaona haya kwa uhalisia hasa, namna makhawariji walivyofanya katika biladi muslimin. Maneno yao yote siku zote wanapokaa katika shughuli zao ni kuwasema viongozi. Tuingia katika mambo ya siasa, mambo ya kiuchumi, kiutawala na mambo mbalimbali, watazungumza wanavyozungumza, unachanganya na misimamo yao huko, unashajiisha watu, kisha watu wafanye mapinduzi dhidi ya watawala wao kwa kutumia njia za maandamano na migomo, bali na kubeba silaha. Haya ni mambo yameshuhudiwa katika ulimwengu, na wengine wakawa kwa hiyo misimamo yao walionayo, maadui wakawa wanawatumia bila wao kujua, kutoka nje ikawa wawapa silaha wakadha, kwa sababu wao wanachokitaka, wanaona kwamba hao watapigana wenyewe kwa wenyewe, kama ni Waislamu kwa Waislamu watapigana, sisi tutakwenda kuchukua zile kheri zao pale. Kama wana gesi, gesi itachukuliwa, kama wana dhahabu, dhahabu itachukuliwa, kama wana mafuta yatachukuliwa kwa ajili ya kutoa misaada. Haya yametokea katika nchi nyingi za Kiislamu na ameleta balaa kubwa, lakini wanaolipanga jambo hili kwa asilimia kubwa ni makhawariji. Wayadhununa annahum ala shay wayahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na wanadhani ya kwamba wao wanafanya vizuri, na jambo lao linapoanza linakuja kwa jina la Islam, Islamic State, kama wataka daula ya Kiislamu, takfiri ya wazi moja kwa moja, shiar zinanyanyuliwa, alama na kauli mbiu zinatolewa, na bendera zinanyanyuliwa. Wale aghmar wajinga wasiofahamu, kazi yao wao ni kusapoti, tunakuunga mkono, na akijitokeza yoyote mwenye maarifa ya dini, dai, akisema jama sivyo hivyo, atatuhumiwa kwamba yeye ni kibaraka, msaliti, nafiki huyo katika maulamaa wa dola hao wanaotumiwa hao vibaraka, watahalalisha damu yake. Lakini mwisho yote jambo linakwenda, alafu linaisha, wale walikuwa kushabikia wakaa kimya, watafuta wengine wa kuwashabikia. Sunni salafi hawezi kuwa na akili kama hiyo ya kijinga, na haya tumeyaona mengi katika sehemu nyingi katika huu ulimwengu. Alafu wale ambao walikuwa kushabikia hawasemi tena, wakaa kimya, usubiri jambo jingine, lakini wamekuwa wamesombwa na fikra za kikhawariji. Sasa haya mambo ni muhimu sana, tunapokaa madarasa kama haya tuyasome, tujue ni misingi yake, kuna taratibu gani, na sio kushabikia tu, na wala isiyekatumika misingi hii kwa lengo la kujitakasa, kuona kwamba kama unachokifanya ni sahihi eti kwa sababu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amesema, kwa sababu wako watu wanaotumia vitabu kama hivi kwa lengo la kupotosha. Kuiko haja ya kuelezea na kuvisoma vitabu hivi katika wadi hii ulio sahihi. Kweli Uislamu, Uislamu si kabila, ni dini, dini yenye mafunzo na mipaka yake. Kuna mambo ukiyafanya utakuwa wewe Muislamu, na mingine ukiyafanya watoka kwenye Uislamu. Lakini je, kwa taratibu zipi? Haya ni mambo ya msingi ambayo talibul ilmi na Muislamu kwa kawaida anatakiwa ayajue. Kwa hiyo mabda ya pili ya makhawari, ya kwanza ni kufurisha watu kwa sababu ya madhambi. Utaanza kutaja, angalia watu wanakula riba, benki ya riba yako wazi wazi, angalia kuna madanguro, angalia mapombe, angalia hivi, utatajua vitu vyote hivyo, alafu unakufurishwa wenye kufanya vile. Lakini jambo la pili ni kuasi watawala na kuunda magenge ya kiasi, watu wakaingia misituni au kwenye mapango na sehemu nyingine kwa lengo la kutaka kuzipindua serikali. Lakini pia mabida ya kikhawariji ya tatu ni istihlalu dimai almuslimin, ni kuzihalalisha damu za Uislamu. Hii ni mabida yao kubwa kabisa. Wakishaona kwamba sasa Waislamu hawakubaliani na njia yao wanaokwenda nayo, basi wanaona wanawabandika jina kwamba hawa makufari murtaddun, hawa wameritadi yao, au watawaita kwamba watawaita wanafiki. Watazitumia baadhi ya aya, watazieka mahali sipaki, utawapiga nazo Waislamu. Qatilu alladhina yalunakum min alkuffar waliyajidu fikum ghilza, wapigeni wale ambao wanawakaribieni, wanawaandamieni nyinyi, yani walio karibu yenu nyinyi katika makafiri. Kwa anzeni na hawa kabla mjaanza kule, anzeni na hawa. Na ndio maana sisi tutaona mara nyingi harakati zao wanaanza na Waislamu wenzao, wanahalalisha damu zao, wanaona wawaue. Na ndio maana katika makhawariji sehemu yote utakapokwenda, si kwamba wao watakwenda kwenye makambi ya jeshi labda wakapigana na wanajeshi. Kwanza wataanza misikitini, mkusanyiko ya watu, hospitali na sehemu za watu wenye udhaifu, wataingia, watafanya ufisadi wao, watachinja watu, wasema wanachukua ghanima. Sasa kule sio kwenye Uislamu utachukua. Lakini kwanza wanaanza kuhalalisha damu za Waislamu wenzao kwa dhulma na uadui. Ndio utasikia watu wamechinjwa msikitini. Hii ni maslahi katika masaliki za kikhawarij, na Allah subhanahu wa ta'ala hajawasimamishia makhawariji daula tangu walipoanza ufisadi wao. Alisimami kwa wao daula, ni watu waovu. Pamoja na hivyo hawatakwisha, kile wakikatwa huku watachipua huku. Kwa hiyo tutaka tusome durusi kama hizi kwa lengo la kufahamu na kusimama katika mstari wa sawasawa. Tayyib, tarfu ya pili, hizi ilikuwa ni mabda za kikhawarij. Tumesema kwamba katika masala ya takfir au masala ya nawaqid al-Islam kuna ncha tatu. Ncha ya kwanza ni ncha ya makhawarij. Makhawarij na baadhi zao ni hizo, pembe moja. Ncha ya kwanza ni makhawarij. Makhawarij wana misingi hiyo mitatu. Msingi wa kwanza ni kukufurisha kwa madhambi, na makhawarij wanaingia hawa al-Qaida, al-Shabab, IS, wote wanaingia pamoja na makhawarij wa kiibada. Wote wanaingia katika upande huo, kwa sababu na wao pia wanawakufurisha Waislamu kwa sababu ya dhunubu. Ni itikadi kama itikadi zile. Kwa hiyo hii ni ncha moja. Na ncha ya pili ya makhawarij ya wale waliosimama katika swala ya takfiri ni ncha ya murjia. Kuna watu wanaitwa al-murjia, nao ni wale wanaosema kwamba imani iko ndani ya moyo tu. الإيمان بالقلب, إيمان ni ile ambayo kuamini ni kuamini kwa moyo. Amal hawakuziingiza katika neno la iman, katika jina la iman. Kwa hiyo wanaona kwamba mtu anaweza kuacha matendo yote asifanye jambo lolote, akawa yuko tu yale ya faradhi na wajibu aliyowajibishiwa hatekelezi, yeye yuko tu. Kimuuliza kwamba imani iko hapa bwana, kwani lazima nikaswali? Lazima niswali? Tosha, imani iko hapa. Adamu Muislamu, basi imani iko ndani ya moyo. Mungu ndo anayejua siri. Hao ni murjia, qatalahum Allah, watu waovu kabisa. Anaweza kufanya jambo lolote baya, lolote lile. Kumbe maadamu imani iko hapa, basi tosha. Unajua imani ni vile unavyoamini wewe, unaamini vipi? Mimi naamini Mungu yuko, basi tosha. Kuna watu mpaka hii leo wanaishi kwa itikadi hizo. Anafanya jambo kimwambia kwamba wewe umeshaangalia, umeshauona moyo wangu? Anatupa hoja ya moyo. Afahamu kwamba matendo nayo yana athari kwa yale yaliyomo ndani ya moyo katika imani. Kama ni matendo ya kheri, basi yanaongeza imani na kuipa nguvu imani, bali ni sehemu katika imani. Na kama ni maasi, yanadhuru katika imani, imani inapungua, bali maasi mengine yanaondosha kabisa imani. Yako maasi ambayo yanaondosha ukamilifu wa imani, kama tunaposoma ahadith, la imana liman la amanata lah, hapana imani kamili kwa yule asiyekuwa na uaminifu, pale ni ukamilifu wa imani. Lakini kuna baadhi ya matendo ukiyafanya yanaporomosha amali zote, na moja katika amali hizo ni imani. Imani inapotea kabisa, mpaka hakubaki kitu. Kwa hiyo matendo yana athar katika imani, bali matendo ni sehemu katika imani, ni jina la imani. Kwa maana matendo yanaingia katika imani, matendo ni katika musamma al-imani, na imani yazidu wa yanqus, yazidu bita'a wa yanqus bima'siya. Imani inazidi kwa ta'a na imani ina pungua kwa maasi, inazidi kwa taa kwa utiifu na inapungua kwa maasi. Kwa hiyo hawa utaona wanachukua zile nususi za Raja, Allahu ghafuru rahim na nyinginezo, Allah mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Kwa hiyo ukiangalia ncha hii ni ile ya pili katika pande mbili hizi, hawa makhawariji wao kazi kukufurisha, na hawa nao wanawafanya watu wabweteke tu, bwana hamna hiyo bwana. Na wengi katika Uislamu wakati ya sasa, kama hayuko katika hawa, basi ni katika hawa. Maadamu si katika ahli sunna wal jamaa, basi ima atakuwa katika kundi la kwanza, tarafu ya kwanza ya makhawariji, au katika tarafu ya pili ya murji'a. Na makundi yote haya ni makundi mabaya ya kumwangamiza mtu. Arrafidha wao wako walioingia huku na huku katika sehemu mbili. Ukiwatazama kwa upande wa masahaba na kwa wengine katika Waislamu walivyo, wao ni makhawariji, kwa sababu yukafiruna sadati as-sahaba, yukafiruna as-sahaba wa tabi'in, wanawakufurisha masahaba Rafidha Shia. Sasa ukiwa utafikia kiwango cha kumkufurisha sahaba, atabaki nani? Bali wanazicheka hizi swala tunazoziswali sisi na somo swala za Bani Umayya hizo. Wataka watu waswali zile swala za Kisabaiya za Abdullah bin Saba, wakizicheka hizi wakiziita swala za Kibani Umayya, kufunga mikono, kunyosha kidole na mingineyo katika mambo ambayo anayafanya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kudumu na swala za jamaa hizi katika vipindi vitano, wao hucheka wakasita swala za Kibani Umayya. Ukiadhini alfajiri mkasema as-salatu khairun minan nawm, kumbe mambo Bani Umayya. Lakini wakasahau ile yao washhadu anna aliyya waliyullah, kwamba hao ni masabaiya ghula, ndio umeongeza hiyo. Kwa hiyo utawaona wako katika upande huu, lakini pia katika upande mwingine utawaona wanatasahali katika maisha yao, wanatasahali na dini, kwa sababu wanakuwa ni kama murji'a. Na tarafu ya wasat ni ahli sunna wal jamaa, wao kati na kati baina ya madhehebu hizi mbili mbaya. watakufurisha kwa kile ambacho utamkufurisha mtu kwa kile ambacho kimethibiti kwamba hiki ni chenye kukufurisha na huyu amestahili kukufurishwa kwa hali hii, na watambakisha katika Uislamu wake yule anayestahili kwa vigezo, kwa maana kwamba hawamkufurishi mtu ila kwa atakapokuwa ametenda kufrun akbar au shirkun akbar mukhrijun min al-milla. Ama ashirku al-asghar na al-kufru al-asghar, hawamtoi mtu katika Uislamu wake kuyafanya hayo, kwa sababu yao ni maasi, hayo ni maasi. Wa ahli sunnah wal jamaa wako wasat baina ya makundi hayo mawili, kama walivyokuwa Uislamu ni umma ummatan wasata baina ya makundi baina ya dini nyingine, kwa kadhalika ahli sunna wao kukati na kati katika hili. Kwa hiyo ni vizuri kwa Muislamu awe na ujuzi juu ya mambo kama haya, ili aweze kupambanukiwa baina ya haki na batil, na asifikie wakati wa kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ilmu. Katika mambo mabaya kabisa ni kuzungumzia jambo la dini kwa dhana dhana, kufikiria unaofikiria wewe. Watakiwa kila unachokizungumza katika dini, katika ahkamu, basi ni mambo, ni jambo liwe limetoka katika misingi ya kitabu na sunna, juu ya fahamu ya salafi salih, si kwa ufahamu wako wewe. Na watu watakiwa wajiepushe sana na ujinga. Waljahlu da'un qatilun wa shifa'uhu أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني كما نفسما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والجهل داء نوجينغا لمراذي قاتل مراذي يكوى وشفاؤه نداوياك وكنيواك أمران لمن بمويل في التركيب متفقان من بمويل يما وقتك كبندانيش ويني كوا في قيان نص من القرآن نيانديكو لوازي كوني كتوا كوني القرآن أو من سنة أو أنديكو لتكالو كوني سنة وطبيب ذاك العالم الرباني نتبيب وهاي ni yule alimu rabbani, mwana wachuoni, mlezi anayewalea watu. Wewe inatakiwa tujifunze. Kwa hiyo leo tungeanza kusoma baadhi ya nawaqi. Falyaqra al-qari. Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم شيخنا سمع جوا أن نواقض الإسلام وما في تشانغوزي في الإسلام asharatu nawaqidha, ni vichanguzi kumi. I'lam, jua. Anna nawaqidha al-islami, kwamba vichanguzi vya Uislamu asharatu nawaqidha, ni vichanguzi kumi. Al-awwalu, cha kwanza. Yani an-naqidhu al-awwalu, kichanguzi cha kwanza. الشرك في عبادة الله تعالى لكشركيشا كتك عبادة katika kumwabudu, katika ibada ya Allah aliyekuwa ametukuka. Ndani ya ibada hiyo ukaingiza shirki. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah hasamehi kushirikishwa yeye, wayaghfiru ma duna dhalik, na anasamehe kile kilichokuwa chini ya hiyo shirki. Suratun Nisaa 116. Waqala Ta'ala, na amesema Allah aliyekuwa ametukuka, innahu, hakika hali wa shani, hakika mambo yalivyo, innahu, hakika mambo yalivyo, man yushrik billahi, yoyote atakaye mshirikisha Allah, man yushrik billahi, yoyote atakaye mshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika amemuharamishia Allah juu yake pepo. Innahu, hakika hali wa shani, hakika mambo yalivyo, man yushrik billahi, yoyote atakayemshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, basi hakika amemuharamishia Allah juu yake pepo. Wa ma'wahu an-naru, na mashukio yake na makazi yake ni motoni. Wa ma'wahu an-naru, na makazi yake ni motoni. Wa maliz-zalimin min ansar, na hawana madhalim watetezi. Wa maliz-zalimin min ansar, na hawana madhalim watetezi, yani hawana wa kuwatetea watakapokuwa wanaingizwa katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah. Wa minhu, na ni katika hiyo shirki, adhabhu li ghairi Allah, kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Wa minhu, na katika hiyo shirki, dhamiri narudi kwenye shirki, adhabhu ni kuchinja, li ghairi Allah, kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Kama yadhbahu aljinni, kama yule anayechinja kwa ajili ya jinni, au lilqabri, au kwa ajili ya kaburi, au lilqabri, au kwa ajili ya kaburi. Anachinja kwa ajili ya jinni, ameambiwa na jinni achinje, mwaga damu. Ushapata matatizo wewe, tutakusaidia, lakini chinja kondoo, au chinja mbuzi, au chinja njiwa, au chinja au kuku na vinginevyo. Akachinja yeye, akamwaga damu kwa amri ya jini na maelekezo ya jini. Au anachinja kwa ajili ya kabri, ameweka nadhiri, au amekwenda kuchinja pale kwa ajili ya kabri ya fulani. Au wa ashharuha shirk, wa ashharuha, kwani imekuja hivyo? Amna, imekuja hivyo. Kama yadhbahu liljinni au lilqabri, mpaka hapo. Kama vile, kama yule anayechinja kwa ajili ya jinni au kaburi. Kwa hiyo inapasa kwa Muislamu ambaye anaogopea dini yake na anaogopea nafsi yake na kuteleza kuingia katika upotovu, kuyaangalia haya na kuyatahadhari haya, hasa katika kipindi kama hiki ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikitabiri, kipindi cha fitani na mitihani, ikawa kufuri na nguvu, na watu wanaosimama kutetea mambo ya shirk billahi wakapewa nguvu. Katika vipindi kama hivi, ni mtu atakiwa awe makini sana katika dini yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aliyosema, innaha satakunu fitanu kaqita'i al-layli al-mudhlim, hakika mambo yalivyo, zitatokea fitani, yani mitihani. Fitna hii itakuwa ni kama kipande cha usiku wenye giza. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, anapambaukiwa mtu asubuhi hali ya kuwa ni mu'min, lakini anachelewa na jua hali ya kuwa ni kafir. Jua halizami ila kashakufuru. ويمسي مؤمنا na anachelewa na jua hali ya kuwa ni mu'min, wayusbihu kafira na anapambaukiwa asubuhi hali ya kuwa kafir. Yani watu watakuwa wanacheza hivi katika jambo la imani, mara kafiri mara muislamu mara hivi. Kwa nini? Yabiu dinahu bi'aradin min ad-dunya, mtu anafikia kuuza dini yake kwa sababu ya thamani duni ya duniani ya mambo ya kilimwengu. Kwa ni mambo ambayo muislamu atakiwa yatahadhari sana, na katika mambo hayo ni ashirku billah. Nabiullahi Ibrahim ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamsifia kwamba kana umma, ilikuwa akikithirisha sana kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala amkingi na ashirki, tena yeye na watoto wake. Katika dua aliomba Nabiullahi Ibrahim kama ilivyokuja katika surat Ibrahim, anasema wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ewe Allah niepushe mimi na watoto wangu kuabudu masanamu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, ewe Mola wangu hakika hayo masanamu yamewapoteza wengi katika watu. Allah Ibrahim anamuomba Allah tabaraka wa ta'ala amuepushe yeye na familia yake kuabudu masanamu. Na dua hii ni dua adhima, dua adhim. Muislamu atakana muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala asianguke katika mtego huu wa kumshirikisha Allah jalla wa ala. Kwa hiyo katika mambo aliyotaja hapa Sheikh ni al-ibada, ni shirku fil ibada, ukafanya jambo la kiibada ukajidhalilisha ukanyenyekea kwa khiari yako kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibada ndani yake kuna ghayatul hubbi lilma'budi ma'a ghayatil dhulli lahu, upeo wa mwisho wa kupenda na upeo wa mwisho wa kujidhalilisha kwake. Kwa hiyo wewe ukayafanya hayo mbele ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ashirki maana yake ni sarfu shay'in min anwa'i al-ibadati li ghayri Allah azza wa jalla, ni kukipeleka kitu chochote katika sampuli za ibada kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Sarfu shay'in min anwa'i al-ibadati li ghayri Allah ta'ala, ni kukielekeza kitu chochote kisichokuwa katika kitu chochote katika aina za ibada kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile kusujudu, mtu akasujudia sanamu, kusujudia kabri, kama kuchinja, kuchinja ni katika ibada, kuchinja kwa ajili ya sanamu, kwa ajili ya kabri, ama kuchinja katika vile ambavyo vimehalalishwa kuchinja haviingii katika hilo. Kama kuchinja kwa ajili ya kitoweo, inafahamika wachinja kwa ajili ya kupata kitoweo kwa mkirimu mgeni, bali mingine yameamrishwa, lakini kuchinja kwa maana ya khaufu na ibada ya kutarajia jambo fulani, kwamba tuchinje hapa ili tumwage damu hii. Hata kama ile nyama itakopatikana pale itakuwa kitoweo na santeliwa, lakini ma huwa al-maqsad, lengo hasa la wewe kuchinja ni nini? Sasa wako wanaochinja kwenye makaburi na kwenye mizimu, Allah tuhifadhi na mambo haya. Lakini kuna baadhi ya watu bado wanawatetea, hakuna bwana nafaa, si watu na matatizo bwana, mtu anachinja kwa ajili ya kuondoa nuksi. Alafu kuna baadhi ya watu wanaitwa mashehe wanawatetea kwamba hakuna neno, ni jambo linafaa, si mnyama wake mwenyewe bwana. Haya, baada ya kipengele hicho kuna maelezo mengi sana katika sehemu hiyo, lakini haya tuliyotaja yametosheleza. Kipengele cha pili ambao ni naqidhu thani, iqra, tutasoma vipengele viwili. وقال رحمه الله تعالى الثاني من جعل بينه وبين الله وسائلا يدعوه ويسأله ويتوكل عليه كفر إجماعا. شيخ رحمه الله تعالى أنا سمع ومن جعل الله ومن جعل بينه وبين الله وسائطا na yoyote atakayejalia atakayefanya baina yake na baina ya Allah wasaita wa katikati, yani wale ambao wanaingia kati, yad'uuhum anawaomba, kawa hao watu katikati hawa anawaomba, wayasaluhum shafa'a, na kawa anawaomba wao shafa'a, yani uombezi. Kuna viumbe ameweka katikati baina yake yeye na Allah, anawaomba hao ili wamuombee kwa Allah. Wayatawakkalu alaihim, na anawategemea wao. Kafara ijma'an, atakayefanya hivyo atakuwa amekufuru kwa ijma'. Ndio kama wale watakuwa ambao walikuwa wakiweka kati na kati baina ya ibada zao na masanamu, baina ibada zao wanazifanya wanamuabudu Allah tabaraka wa taala, lakini katikati wanaweka masanamu yao eti ya waombee au ya wakurubishe kwa Allah tabaraka wa taala. Wayaabuduna min duni llahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, na wanaabudu wao kinyume cha Allah vile ambavyo haviwadhuru wao wala haviwanufaishi. Wayaqulun, na wanasema haulai shufa'auna inda Allah, hawa ni waombezi wetu sisi mbele ya Allah azza wa jalla. Qul atunabbi'una Allah, waambie hivi mnamuelezea Allah, bima la ya'lamu, kwa lile ambalo halijui, fil ardhi fis samawati wala fil ardhi, mbinguni wala ardhini, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, kutakasika ni kwake na ametukuka Allah tabaraka wa ta'ala kuepukana na vile wanavyomshirikisha. Kwa hiyo wao wanalifanya hivi, kuna watu wanafanya hivyo, wanafanya wasa'it, wanaweka kurba, ataqarrub ila Allah tabaraka wa ta'ala, yataqarrabuna ila Allah bilwasa'it, kwa kuweka ukati na kati, na hilo ni jambo la shirki, la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala.